Mwasia yona bote na ye mwana ape singali loba motema mo baby soki mpeto divorce na ebite na sala ninye e na wena basusi soki oke oko banzanga ye atena kolata tompe nezalili nanga muke na swaka basi ya bana mike na lapina kobala lisusute sangwe penzani na kartie oboyinga ye nazali kitoko te mama nani ya botema na foti te na mokili atombola mosapi yeba basoma kitoko te awa singali loba motema mo baby soki mpeto divorce na ebite na sala ninye e na wena basusi soki oke oko banzanga ye atena kolata tompe nezalili nanga muke na swaka basi ya bana mike na lapi na kobala lisusu te oboyinga ye nazali kitoko te mama nani ya botama na foti te na mokili atombola mosapi yeba mokili oyo monene makambo mpe mingi mbula basanza ekoleka likambo te ida lokola lobi okende libela nandimeli yo kobosa na kate mobali atulaka te na kobala lobi natunaki motema nanga na mbumi andimelaki ngai ndenge motema etindinga naboyi kaka yeba mokili oyo monene makambo mpe mingi mbula basanza ekoleka likambo te ida lobi okende libela nandimeli yo kasi kobosanaka te mobali atulaka te na kobala lobi natunaki motema nanga na mbumi andimelaki ngai ndenge motema etindinga naboyi kaka natunaki motema nanga na mbumi andimelaki ngai